gramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 dzień marca. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zakończyły się akcje ratunkowe po zejściu lawin w Karkonoszach. Po polskiej stronie nikogo nie odnaleziono. Po czeskiej spod śniegu uratowano 2 osoby. Ponad 17 tysięcy nowych przypadków COVID-19 to najnowszy bilans zakażeń. W ubiegłą niedzielę było ich o prawie 4 tysiące mniej. Zdaniem ekspertów kres pandemii przyniosą masowe szczepienia. Od jutra na Mazowszu i w województwie lubuskim ponowny lockdown. Nikt nie ucierpiał po zejściu lawiny w Białym Jarze w Karkonoszach. Ratownicy GOPR-u przeszukali lawinisko. Nikogo pod śniegiem nie znaleźli. Zgłoszenie o lawinie dostali około godziny 11. Dowiedzieli się też, że w okolicy widziano narciarzy. GOPR-owcy ruszyli do akcji, relacjonuje zastępca naczelnika grupy karkonoskiej GOPR Grzegorz Tarczewski. Zdarzenie potraktowaliśmy jako typową akcję lawinową, czyli zostały użyte wszystkie dostępne dzisiaj środki i techniczne i naturalne, bo oczywiście były psy lawinowe na tym lawinisku. Ratownicy pracowali za pomocą lamp REKO, pracowali za pomocą detektorów i teren wskazany przez osoby kierujące akcją na miejscu w terenie zostały szczegółowo przesondowane. W trakcie poszukiwań w Białym Jarze lawina zeszła po stronie czeskiej. Horska służba uratowała 2 osoby. Pandemia koronawirusa skończy się w przyszłym roku, kiedy większość społeczeństw zaszczepi się. Tak uważa biochemik z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Jacek Jemielity przewiduje, że wirus będzie funkcjonował w społeczeństwach, ale nie będzie stanowił zagrożenia. W programie Pierwszym Polskiego Radia profesor mówił też, że nie wiadomo dokładnie, jak długo po szczepieniu będziemy odporni na koronawirusa. Na razie nic nie wskazuje na to, że ludzie zaszczepieni w jakiejś istotnej ilości ulegają infekcjom. Natomiast czy to będzie trwało 2 lata, czy dłużej, czy będzie to trwałość, która wystarczy nam na całe życie? Na to pytanie jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Liczba nowych zakażeń nadal rośnie. Resort zdrowia poinformował przed południem o ponad 17 tysiącach nowych przypadków COVID-19. To prawie 3700 więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 110 chorych. Wykonano prawie 60 tysięcy testów na obecność wirusa. Od jutra Mazowsze i województwo lubuskie dołączają do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa. Zamknięte zostaną m.in. baseny, sauny, solaria, kasyna, hotele, galerie handlowe, a także kina, teatry, muzea oraz obiekty sportowe. Nauczanie w klasach 1-3 szkół podstawowych będzie prowadzone hybrydowo. Takie regulacje obowiązują już od 27 lutego na Warmii i Mazurach, a od wczoraj na Pomorzu. Tłumy wyległy dziś do centrów wielkich miast we Włoszech, na plaże i do parków w ostatnim dniu wolności przed wejściem w życie 3-tygodniowego lockdownu. Policja interweniowała w miejscach, gdzie tworzyły się skupiska ludzi. Od poniedziałku w czerwonej strefie objętej lockdownem będzie 10 włoskich regionów, dokładnie połowa. Unia Europejska chce wprowadzić tak zwany zielony paszport sanitarny jeszcze przed latem. Dokument będzie umożliwiał podróże pomiędzy krajami członkowskimi. Unijny komisarz Thierry Breton poinformował, że Komisja Europejska przedstawi projekt zielonego paszportu w środę. Dokument ten ma zostać wprowadzony jeszcze przed latem, aby ułatwić wakacyjne podróże po Europie. Paszport będzie zawierał informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, przejścia choroby lub otrzymania negatywnego wyniku testu przez podróżnych, powiedział Thierry Breton w wywiadzie dla Radia Europain i stacji CNews. Paszport będzie dostępny w formie elektronicznej lub papierowej. Thierry Breton skrytykował także opóźnienia w dostawach szczepionek wyprodukowanych przez koncern AstraZeneca. To niedopuszczalna i niezrozumiała sytuacja, stwierdził komisarz. Wykluczył jednak wystąpienie na drogę sądową przeciwko brytyjsko-szwedzkiej firmie. Polityk uznał, że opóźnienie w dostawach dawek nie spowolni znacząco kampanii szczepień w unijnych państwach. Wczoraj koncern AstraZeneca poinformował, że zmniejszy dostawy dawek dla Unii Europejskiej w nadchodzących miesiącach z powodu restrykcji w eksporcie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1 na wschodzie i południu kraju do +3 na zachodzie. Jutro też sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, a po południu także rozpogodzenia. Miejscami głównie w zachodniej połowie Polski przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Jutro na termometrach zobaczymy od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Show, czyli The Moon and the Sun. I to, że jesteście w tej chwili na stronie Polskiego Radia na Facebooku trójkowym i na YouTubie trójkowym, więc można was również oglądać, co jest piękne. Grajcie dalej. Witamy bardzo serdecznie tych za odbiornikami, tych za ekranami. Jest nam naprawdę bardzo miło, że możemy dla was zagrać. Dziękujemy również za zaproszenie Radia Trójki, bo jest to dla nas wyjątkowa sprawa. No co, myślę, że razem miło spędzimy ten wieczór. Dajemy dalej, chłopaki, tak? Słuchajcie, teraz będzie taki jeden z pierwszych naszych utworów pod tytułem The Air. I życzymy wam i sobie, żebyśmy w końcu mieli to powietrze takie normalne, jakie powinno być. Thank you. Leidenschrieb zu pass de ocean. The ocean living blue like your eyes. I can breathe without you. You are my air. You are my air. I can create without you. You are my muse. You are my muse. I need you. I'm drinking while expecting you. When you appear, I tell you just look in my eyes, no time to lose. Just feel my fire because myself into your mind. Just feel my touch on your wet lips. Unchain your body and let it speak. Just feel my fire and close your eyes. Tak samo jak ty w sobie ją mam, po to, aby istnieć tu zostawić po sobie ślad. Oh, przez czas jest pełna obrazów książkowych prac i pełna piktogramów niezrozumiałych. Daje bez mózgu nas, daje bez mózgu nas, daje bez mózgu nas. Było, jest i będzie tak. Począł ziemski cykl i sprawił to, że świt obudził pierwszy raz. Pierwszy raz wieczór ze swym tłem, gwiazdą zbioru tłem rozdawał sny. Daj bez mózgu nas, daj bez mózgu. nadzieję, że po tej drugiej stronie jest fajnie, za ekranami i za odbiornikami. Słuchajcie, teraz zagramy utwór pod tytułem Tarantino. Bardzo wszyscy tutaj z chłopakami lubimy tego gościa, jego filmy, dokonania i dlatego postanowiliśmy zrobić utwór pod tytułem Tarantino. Gasiły mnie dzień z życiem. Oplatają swym rozległym błękitem. A gdy jej braknie, wtedy cały świat przestanie istnieć, zostanie tylko suchy piach. A gdy byłbym ją, a gdy byłbym nią, pragnienia, twoje pragnienia, gasiłbym je. A gdy byłbym, we'll be right back.